मजे मजे में वो कुछ ऐसा कह गए जो ना कभी होश में कहते ना हम सोच सकते थे, पर जिस अंदाज में वो कह गए कसम खुदा की मजा आ गया। नजर से मिला।